Za wiele płyt wydanych w 2015 roku nie ma, więc sięgamy także po te wydane z 2014. No i to kolejny singiel z czwartej solowej płyty byłego perkusisty Rezolite. Album ukazał się jesienią ubiegłego roku i nosi tytuł Fall Together Again. Dziś wielokrotnie Watch Me Fall Again. Dużo tych agenów. No to Andy Burrows Again po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku prawie 6:30 po czwartej. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Zaraz one blik na siły, Dobry wieczór. To tytuł płyty z WW i trzeci singiel z tego wydawnictwa, utwór zatytułowany Gdybym. Nowe nagranie w trójce, oczywiście oprócz nominalnego składu zespołu, także w utworze znakomici goście z Azerbejdżanu, Alim Kwazimow i jego córka Fargana. W zestawie do głosowania, rzecz jasna, WW i Gdybym. Polecamy Państwu serdecznie. 11 minut po godzinie czwartej. To już. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, zatem trzy szybkie ciach, ciach. Nie pierwszy raz stali budzikowcy dziś wygrywają w naszym konkursie. Trzy szybkie, jestem, słucham, czuwam. Piątek, 19:22. Oj, tak, oczywiście, o liście dwie, no to my pamiętamy i podpowiadamy, na co warto zagłosować. Do jutra, do piątku, do południa, później wieczorem w piątek właśnie nasłuchujemy. Cóż to te nasze głosy sprawiły? A ostatnio wiele zmian na szczycie i nie tylko, więc zachęcamy niezmiennie do głosowania. Serdecznie pozdrawiamy fanów listy przebojów trójki. To pierwszy sygnał SMS-owy. czasowy. Na dzień dobry, mailowo pan Darek. Bardzo serdecznie melduje się na pokładzie za oknem. Zima, minus 9. Będzingrodziec kłania się na posterunku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, a telefonicznie nie w środę, tak jak to przekonywałem do wczorajszego biegu zdarzeń, a w czwartek. Tak, dziś czwartek, piąty dzień lutego, w czwartek. Środa jako pierwsza, tak czy inaczej. Środa Wielkopolska, pan Leszek na posterunku, minus 5 za oknem, jeśli chodzi o ten śnieg. No niespecjalnie, u nas za to sporo. Za oknem na Myśliwieckiej biało, biało, biało. No, gorąco pozdrawiamy z tych zimowych warunków wszystkich, którzy wcześniej rano wstają i będą zmagać się właśnie z tymi zimowymi warunkami. Dla naszych budzikowych przodowników w nagrodę w upominku muzycznym na zdrowie. Kasa Chorych. Chorych pięknie i puls. To na zdrowie. A niech będzie też dla tych wszystkich budzikowców, nie tylko dzisiejszych przodowników, którzy odzywają się już po naszym znaku, sygnale, już kiedy to pozamiatane i po wszystkiemu. Między innymi pan Wojtek z Mazowsza, nasz budzikowy kuchcik. Pan Artur z Torunia też o tym, że przymroziło i pogoda na piątkę. Znaczy minus piątkę. I pan Marek z nami, i pan Dominik się budzą się państwo. Bardzo serdecznie witamy. Pan Sławek także z drogi z Płocka do Opuszna. No, będziemy oczywiście oczywiście sięgać po te informacje, te najbardziej istotne, zdaje się, pogodowe, drogowe, dziś z samego rana, ale także po te z kalendarza. Tak wczoraj przed szereg wyszedłem, kiedyś zdradzałem, ktoś mnie pytał, jakie są, no tak dzień, dnia, codziennie budzimy się, zaglądamy do kalendarza, jakie są te najtrudniejsze dni. No właśnie te połączenia, że to środa czwarty albo czwartek piąty, można się łatwo wykopertnąć, tak budzik się, jak państwo słyszeli wczoraj o tej porze, wykopertnął i przekonywał, że to tak, że to czwartek, 5 lutego, a to dziś, no taki troszkę budzik, hej do przodu. Imieniny Agaty, Adelaidy i Izydora, to dziś na pewno, chociaż musiałbym się upewnić, czwartek, 5 lutego. Słońce obudzi się za 3 godziny, zajdzie po 16:30, dzień potrwa ponad 9 godzin. No i co chyba najbardziej cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o ponad 1,5 godziny. Jeszcze z samego rana, może niespecjalnie odczuwalne, ale po południu już, po godzinie 16, kiedy to jeszcze widno, to rokuje. Myślę, bardzo dobrze dla tych wszystkich, którzy to z utęsknieniem czekają na te temperatury z trójką z przodu, a później jeszcze z czymś więcej. No. Pozdrawiamy gorąco wszystkich tych właśnie, u których to dwucyfrowa temperatura. Po te sygnały państwa poranne jeszcze będziemy sięgać. A jeśli chodzi o solenizantów i jubilatów, to w upominku muzycznym Justyna Steczkowska. Niech będzie taka piosenka śniadaniowa. No to smacznego. Do ya? tak, śniadaniowo, pani Justyna, dziewczyna, szamana. No to z najlepszymi życzeniami, solenizantom i jubilatom, ależ państwo czulni. No, być może kiedyś o tym wspominałem, zdaje się, w książce o Trójce, Zapraszamy do Trójki, pojawiła się taka historia o tym, jak to pewnego dnia tak Budzik przekonywał, że to taki po prostu czwartek, drugi czwartek w tym tygodniu. No i tak wyszło, że to kolejny taki właśnie dzień. Dwa czwartki w tygodniu. Taki tydzień też się zdarza. Bardzo serdecznie dziękuję to od pani Magdy z gorącymi pozdrowieniami trzeźwości umysłu. No niech i tak będzie. Bardzo gorąco pozdrawiam. O tej porze to jak najbardziej sprawdzone i z pokryciem właśnie te życzenia. 26 po czwartej, pora na trzy daty z kalendarium. W roku 1887 w mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery Otello Giuseppe Verdiego. To było 128 lat temu. 44 lata temu Apollo 14 wylądował na Księżycu. Rok 1971, a 22 lata temu zmarł Roman Artymowski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, twórca polichromii na warszawskim Starym i Nowym Mieście. Zmarł w 1993 roku. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii. Nie śpimy, nie śpimy, a gramy, rzecz jasna, bo za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą i będzie przekonywał nas o tym, że zima wróciła nawet z temperaturą poniżej. Tak, się rozszalało. Szczegóły prognozy za chwilę. Na razie pan Marcin. Chciałbym jeszcze raz siłę zdobyć, by w gruzach naszych dni znaleźć kilka chwil, tych, przy których ty miałeś tyle sił, żeby jeszcze chcieć gardzić byle czym. Obrasta dom, z widy bawisz się. Głód jest tym, co wciąż może dać nam sił. Powiedz, czego chcesz, choć chyba nie chcesz nic. A tam bezsenny kipi świat wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciał. Świeżych słów i galanterii scen zapełni rynek znów. Stragany ugnął się. Jednak wciąż bezsenny kipi świat wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciasnych dni. Zapiera. śpimy, czy jedziemy do pracy, bo pan Marcin budzi śpiewając. No, również gorąco pozdrawiamy tych, którzy gdzieś być może jakieś zabiegi kosmetyczne czynią na parkingu właśnie wokół auta. Taki to taniec. No, w wielu miejscach śnieg, w wielu miejscach brak tego śniegu. Państwo też pytają, gdzież ten śnieg. Ach, za chwilkę pan od pogody. 4:30 to jak zwykle czas na prognozę, ale ważniejszym czasem pewnie jest ten, o którym pan Andrzej z Kolbuszowej wspominał przed chwilką, kiedy to mała Maja budzi się i prosi o coś na ząb, choć to na wyrost ten ząb, ale jednak no gorąco ściskamy wszystkie świeżo upieczone mamy i tatusiów, którzy to też pewnie pomagają i wstają dzielnie. No właśnie, śniadanie, czy to już drugie śniadanie dziś, licząc od północy. No takie to życie malutkie, młodziutkie, świeżutkie w trójce. Również bardzo się cieszymy i raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Za 29:05, pora na prognozę pogody. A później to już ząbkowanie, nauka chodzenia, przedszkole. Nie o tym. Polska pod wpływem wyżu w chłodnej, polarno-morskiej masie powietrza. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, jeszcze będzie sypał śnieg. Wiatr słaby, nad morzem oraz w górach umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No już właściwie ciśnienie takie, jak powinno być, nie to co niecały tydzień temu, prawda? Także ta mała czarna dziś pewnie troszkę mniejsza, aż tak chyba nie będzie potrzebna. Temperatura najniższa tam, gdzie najwyżej, w Kotlinach Górskich, koło minus 4. Co to za mróz, nawet przymrozek należałoby powiedzieć. W dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie, minus 1,0 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do plus 1. Kilka razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy. Trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Są ulice takie śliczne, takie topole, a w tropach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj, i na skok. Tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin rzucił coś. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli to wypada. przełamać musiał dom. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Ta droga, która z Żoliborza na Bielany, to jeśli dobrze się orientuję, ma Rymącka. Albo nie, Słowackiego. Chociaż Broniewskiego też przechodzi z Żoliborza na Bielany. No tak czy inaczej, rozglądając się tu i ówdzie, stan Bielany-Żoliborz 2:0. Za 24 minuty piąta, państwa poranna korespondencja, to za chwilkę zachęcam gorąco. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka smsowa do państwa dyspozycji. A w naszym budzikowym alfabecie dziś rzadko spotykamy na sytuację, ale tak też preferujemy chyba najbardziej. No niełatwo było, ale się pięknie udało. 3 Marków. No to jeszcze 2 nam pozostało. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Marek Jackowski, wcześniej z Anną Marią Jopek, później Marek Dyjak i teraz oczywiście Marek Kościkiewicz w muzycznym alfabecie, dziś w muzycznym alfabecie imion trzech panów Marków. No może i nowa świecka tradycja nam powstaje od czasu do czasu. Też zdaje się chyba panie Anie nam koncertowały i panie Kasie chyba. No to też takie popularne imiona i w świecie muzycznym również, więc już sięgaliśmy te nie pierwsze ślady przetarte, ale jednak może taki tydzień, w poniedziałki spotkanie z paniami Aniami, we wtorek z paniami na przykład Paulinami, które to grają i pięknie śpiewają, nie tylko z polskiego świata muzycznego. No zobaczymy, może się uda, na pewno budzikowy alfabet jutro o zwykłej porze. A propos przedzierania szlaków, z samego rana pan Marcin podpowiada, nie ma nic bardziej przyjemnego niż przedzierać ślad na, przy zakładowym parkingu. Oj, tak, tak, zostawiać ten dziewiczy ślad pod zakładem pracy, jeszcze wymarzonym zakładem pracy, to jak najbardziej wtóruję, panie Marcinie, zupełnie pana rozumiem. Wszystko w granicach rozsądku, tak należałoby pozdrowić wszystkich domorosłych, porannych drifterów. Nasza ulubiona 4:44 to sygnały od państwa, od pana Leszka, od pana Wojtka, od pana Andrzeja, już słyszeliśmy sygnały porannej obecności na dzień dobry, także pan Artur z Torunia, no, przymroziła pogoda na piątkę, już wcześniej wspominałem. Pani Agnieszka z Torunia o tym, przepraszam, z Krakowa, o tym, że na polu lekki minusik, ale pod kołdrą tego nie czuć, no wiadomo. Zazdraszczamy. Dublet w tym tygodniu już jest, walczymy o trzeci laur. Pan Dominik z Brzeszcz w naszych budzikowych rozgrywkowych przedbiegach. Jutro też jest szansa na trzy szybkie. Pan Przemek minus 5,5 w Grudziądzu. Łysy świeci już po pełni. Wczoraj pamiętamy, trzecia strona Księżyca. Kolejne wydanie w marcu, a oczywiście z nadzieją, że korespondencja trafi na Myśliwiecką. Pan Przemek spokojnie, spokojnie, słodki bus na trasie uspokaja, tak dociera korespondencja bez najmniejszego problemu. Na dzień dobry od pana Michała. Raport na lotnisku Pyrzowice dziś minus 12 i marznąca mgła niestety i widzialność słabe. Oscylują w okolicach 300 metrów i tak ma być do południa. Uzupełniam te informacje prognozami pogody. Właśnie ranek mglisty głównie na południu kraju w Małopolsce, na Górnym Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Ta właśnie opadająca mgła i z widzialnością maksymalnie do 300 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność. Pani Magda też jakoś tak z budującą korespondencją i prawie zasypiam z wami, ale się melduję. Ach, jak my lubimy taka mobilizacja korespondencyjna od państwa, to już jak najbardziej dodaje otuchy i na pewno mobilizuje, by muzycznie przyłożyć się. Na pewno przyłożymy po godzinie 5. Nie, nie, to na pewno. Na razie za 14:05. Nie no, piąta. Miał się tak przyjrzeć, bo zasypało ten budzik. Nie, nie, to na pewno. Nie, może iść? When it's over, Poślizgnąłby się budzik, budzik by się poślizgnął, zasypany budzik i tak rzeczywiście, jakby tak się przyjrzeć dobrze, to może i za 10:06, no to będzie za godzinę, spokojnie, spokojnie, ale można być w tak zwanym mylnym błędzie, bo kiedy pan Marek z Singapuru podpowiada, że za 10 minut będzie południe, to rzeczywiście można się wykopertnąć. Chłodny poranek na osi, plus 25 i znowu leje. Może w południe się wypogodzi. No to południe to już za chwilkę. Pozdrowienia ze Stoczni Keppel. Bardzo dziękujemy. To pan Marek, Chief Marek, który tak przedstawia się i koresponduje. Bardzo dziękujemy. Pani Jadwiga pozdrawia z Toronto. Zima daje się we znaki. Najgorsze są te skoki temperatury. Plus 2, minus 25. No i z samego rana ogarnęła chyba nostalgia. Bo od kilku dni pani Jadwiga słucha Pink Floyd, ale jeszcze nie płacze ten utwór. Bardzo uwielbiamy. Ach, rzecz jasna, Mind Chill Factor. Bardzo dziękujemy za sygnały, także te muzyczne. Z drugiej strony świata pan Marcin z Antypodów jak zwykle serdecznie wita w czwartek. Już jutro święto w Nowej Zelandii, więc czuję się jakby był piątek. No jak tu się nie pomylić. Właśnie, jeszcze trochę i za moment Teleekspres Wolne, za oknem pięknie świeci słońce, przyroda wciąż się zieleni, niebo niebieskie, ciepło, przyjemnie. Ach! A jak tam u państwa? No, denerwuje nas pan Marcin z Antypodów. Przynajmniej tych, którzy uwielbiają tę wysoką temperaturę, rzecz jasna, sporą ilość słońca. Ale my się odgryziemy i to już niedługo przecież wiemy, że u nas dnia przybywa i dzień dłuższy o 1,5 godziny. A jak tam u pana, panie Marcinie? Dnia już ubywa. No tak, a jeśli chodzi o tę godzinę, że można się pomylić i przejęzyczyć, czy piąta, czy szósta. Państwo także błyskawicznie reagują i bardzo dziękuję. Pan Paweł przypomina, no już kultowych CK Dezerterów i ten cytat rozmowy psychiatry z Oberleutnantem von Nogajem. Co to jest? Kura. Na pewno kura. Na pewno. Może pan się myli, może to nie jest kura. Dajmy na to pies. To nie jest pies, to jest kura. Niech pan się dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego, jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. Yeah. tutaj pan Budzik tak namieszał, że już naprawdę nikt nie wie. Kurczę, kompletnie nie wiem, która jest godzina. Proszę o korektę czasu. To od pani Oli i jeszcze pani Aga z Krakowa wtóruje. Pięta, pięta, pięta to będzie i to jeszcze. Do tego także pan Rafał z Pabianic, który już w trasie, ale planowo odjeżdża z zakładu pracy o 5.15. No tak też i portier wykopytnął się z wyjazdem, z godziną wyjazdu, że na portierni wpisano 5.15 zamiast 4.15. No to jeszcze niecałe 20 minut. Pan Rafał będzie miał do wyjazdu, a miejscami na Mazowszu oraz w Łódzkiem dośnieżyło. Zatem jak zwykle prosimy wszystkich o szczególną ostrożność. To trójka i trójkowy budzik. Za 3,5 minuty będzie piąta. Wiesz co chcesz, wielkie.